Także serdecznie polecam każdemu Outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, minęła 19. Jest to na Mączka. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawy, które wprowadzają zmiany w systemie sądowniczym. Nie pamiętali albo nie chcieli mówić. Tak można podsumować zeznania współpracowników handlarza roszczeń Marka M przed komisją weryfikacyjną. A rolnik dostaje grosze w sklepie. Ceny owoców są wysokie. Sprawę badał Łokik. Jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod nowelizacją ustaw o ustroju sądów w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Poinformowała o tym jego kancelaria. Nowelizacja została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Najważniejsza ze zmian zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Według nowych przepisów będzie do tego potrzebnych 80, a nie jak dotąd 110 ze 120 sędziów Sądu Najwyższego. Dodajmy, że Senat przyjął te zmiany bez poprawek w nocy z wtorku na środę. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Zasłaniali się niepamięcią, niewiedzą i zapewniali, że nie uprzykrzali życia mieszkańcom warszawskich kamienic oddanych w prywatne ręce. Komisja weryfikacyjna przesłuchała dwóch świadków, którzy współpracowali z handlarzem roszczeń Markiem M. Kamil Kobylarz, który często pojawiał się w relacjach świadków, skarżyli się na niego m.in. lokatorzy jednej z kamienic, nie odpowiedział na większość pytań, za co został ukarany. Ma zapłacić 40 tysięcy złotych. Drugi świadek, Hubert Masalski, był licencjonowanym zarządcą nieruchomości, także tych przejętych przez Marka M. Lokatorom podwyższał czynsze dostawek, których nie byli w stanie płacić. Posłowie z komisji pytali go m.in. o zasady, jakimi kierował się w swojej pracy. Przewodniczący komisji Patryk Jaki zapytał Huberta Masalskiego, dlaczego nie wystąpił do sądu o eksmisję Kamila Kobylarza z jednej z kamienic Marka M. Kamil Kobylarz nie płacił czynszu, ale był też współpracownikiem wspomnianego czyściciela kamienic. Jeżeli nie ma sprzeciwu współwłaścicieli na zamieszkiwanie kogoś czy zajmowanie jakiegoś lokalu, to jakikolwiek wniosek do sądu to jest marnotrawstwo pieniędzy na wpis sądowy i zastępstwo procesowe. Proszę świadka, prowadziliście czynności egzekucyjne, właściciel prowadził czynności egzekucyjne tylko wobec ludzi, których sobie wybrał. Wie pan, jak to się nazywa? To się nazywa czyszczenie kamienic. Jednak Hubert Masalski kilkukrotnie powtórzył, że nie jest czyścicielem kamienic. Przewodniczący komisji Patryk Jaki podsumował jego przesłuchanie jako jedno wielkie kluczenie. Też generalnie niewiele wiem, ja nie mam z tym nic wspólnego. Jeżeli to nie ja, to oni. Jeżeli były jakieś problemy, to też nie ja. Wcześniej komisja przesłuchała również wspomnianego współpracownika Marka M., Kamila Kobylarza. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki pytanie, czy mamy do czynienia ze zmową cenową? Chodzi o ceny owoców, a sprawę bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rolnicy za owoce, a także za warzywa dostają w skupach grosze, tymczasem w sklepach czy na straganach trzeba za nie płacić 7 czy 8 razy więcej. Na przykład za kilogram wiśni w Warszawie na straganie trzeba zapłacić nawet 7 zł. W skupie rolnik dostaje 7 razy mniej, mówi Krystyna Zajkowska z Podmszczonowa na Mazowszu, która sama swoje owoce sprzedaje w stolicy. 90 groszy płacone za kilogram, 50 groszy trzeba pracownikowi zapłacić, a 40 groszy rolnik dostaje. A w ogóle polski owoc jest mało promowany, dużo jest zagranicy sprowadzanego. Wszystko, od gruszki do pietruszki. Michał Kołodziejczyk z Unii Warzywno-Ziemniaczanej uważa, że mamy do czynienia ze zmową cenową. Maliny są bardzo dobrym przykładem. Producent za maliny dostaje niecałe 2 zł za kilogram, a w markecie jest cena od 30 do 40 zł. Sprawę bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówi jej prezes Marek Niechciał. My badamy sytuację i tak naprawdę póki nie będzie aktu oskarżenia, nikt nie wychodzi przed, żeby nie uprzedzać. Ale zmowę cenową trudno udowodnić, zwłaszcza, że mamy nadwyżkę owoców i warzyw, mówi dr Mariusz Hamulczuk z SGGW. Wyższa podaż skutkuje niższą ceną. Nadmiar owoców i warzyw notuje się także w całej Europie. Tematem zajmowała się Izabela Woźniak. Ruszył festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Rozpoczął się pół godziny temu od pokazu filmu Kafarnaum w reżyserii Nadine Labaki. A w planach są też najnowsze obrazy Wątriera, Smoczyńskiej i Faradiego, a także retrospektywę m.in. na stulecie urodzin Ingmara Bergmana. A festiwal to jednak nie tylko kino. Co jeszcze o tym w relacji Jana Pelczara? Po wyjściu w weekend z Nowych Horyzontów w podwórku przy Ruskiej 46 znajdziemy m.in. artystyczną instalację grupy IP, Transforma. Badamy ten aspekt połączenia dźwięku z obrazem. W Arsenale niezmiennie scena muzyczna. Awangardowa czy eksperymentalna. Podstawowa zmiana jest taka, że po raz pierwszy zapraszamy wszystkich za darmo do Arsenału. Artyści wizualni w kinie to front wizualny, nawiązujący do dawnego konkursu filmów o sztuce. Front wizualny jest bardziej awangardową częścią. Ludzie się nawet często pytają, czy to jest w ogóle sztuka. Ewa Szabłowska zaprasza też na kolejną odsłonę sekcji Trzecie Oko. W tym roku tematem będzie dziewczyńskość. Dziewczyńskość nie ma metryki. Panie, które mają 70 lat, to już jak stoją na przystanku, mówią: hej dziewczyny, autobus nadjeżdża. Natomiast mi chodziło o pokazanie dojrzewania. A hasło tegorocznego festiwalu to kino, sztuka, wyjścia. 5 minut po 19 w Trójce, wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Po szopce, którą zgotowali piłkarze Legii, niewiele oczekujemy po reszcie naszych kopaczy w pucharach. Za kwadrans mecz z portugalskim Rio Ave w eliminacjach Ligi Europy zaczyna Jagiellonia. Rywala pomagał rozpracować były piłkarz Jagi, Brazylijczyk Hermes. Drużyna z Portugalii, no oni grają generalnie wysoki presji. Co ja wiem, też trener próbował różne ustawienia. Mieli troszeczkę mniej czasu niż Jagiellonię do pracy. Ja mam dużo nadzieję, że wykorzystamy to, że to nie jest zespół, który grał w tamtego sezonu i będą tylko kontynuować swoje dobre prace. Poza Jagą kopią dziś Lech i Górnik, też w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Kolejosz na Białorusi z Szachtiorem Soligorsk, Górnik u siebie ze słowackim Trencinem. Trener Marcin Mroż wie, czego spodziewać się po przeciwniku, ale nie ma pojęcia, czy to wystarczy do korzystnego wyniku. Wiedzieć to jedno, wykonać to jest drugie. My bardziej się koncentrujemy nad tym drugim i chociaż dużo mówimy również o Trencinie, a tak naprawdę większą część naszych treningów, rozruchów stanowi zwracanie uwagi na tym, jak my się mamy zachowywać, co nas może spotkać w meczu i to jest jak gdyby główna część naszych zajęć. Górnik zaczyna o 20, Lech o 19.30. Kolarze wielkiej pętli już skończyli dzisiejsze ściganie. 18 etap Tour de France po wspinaczkach na kły Pirenejów mógł sprawiać wrażenie płaskiego, ale trasa biegła przez pagórki u stóp tych dzikich gór. Wygrał Francuz Arnaud Démare z Groupama, liderem wciąż jest Geraint Thomas ze Sky. 171 km uciekały małe grupki, potem się połączyły w piątkę wspaniałych, ale peleton nie pozwalał im odjechać na dalej niż 1,5 minuty, a z tyłu peletonu Kraksa. Rowery wywijają kozły, lądują w rowie i winnicach, kolarze szorują po asfalcie, duża grupa, wszyscy się podnoszą, wsiadają na rowery. Quintana ma opatrunek od obojczyków do nadgarstka, podjazd pod ostatnie wzniesienie, pionka pazurami, szprych, szarpie zegar pozbawiony miłosierdzia. 300 metrów do szczytu, 18 sekund przewagi, peleton przyspiesza, wchłania piątkę wspaniałych, 5 kilometrów do mety. Na czele Bora prowadzi Bodnar, za nim poobijany Sagan, błękitno-granatowe koszulki Bora. Meta, finish, najszybszy Francuz, drugi też kolarz francuski, radosne pianie galińskiego koguta. Meta, po, siedziba Nawarów, tutaj przyszedł na świat przyszły Henryk IV, założyciel rodu Bourbonów, ten co chciał, aby każdy obywatel jego państwa mógł w niedzielę włożyć kurę do garnka. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mistrz Marek Brzeziński. Jeszcze szermierka i udany na razie występ naszych florycistów. W turnieju drużynowym Michał Sies, Krystian Gryglewski, Andrzej Rządkowski i Leszek Rajski pokonali 45-43 Ukraińców i awansowali do ćwierćfinału w Mistrzostwach Świata. W pojedynku o półfinał spotkają się z naszpikowaną gwiazdami ekipą Włoch i tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Na południu i w centrum wieczorem możliwe burze i podobnie będzie w nocy. A jutro może grzmieć i przelotnie padać prawie w całym kraju, z wyjątkiem północy. Upalnie w większości regionów, 28-30 stopni. Noc też będzie ciepła, od 16 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty, to tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Zwykła promocja to za mało? To teraz w Biedronce będzie wielka, wielka promocja na artykuły przemysłowe. Kup co najmniej dwa produkty, a otrzymasz aż 30% rabatu.

Iwanka Kuneva, Ola Baszun i Bartek Gil. Zapraszamy na dwie najbliższe godziny z programem alternatywnym. Szperanie w afrykańskich starociach i odkrywanie ich na nowo zdaje się nie mieć końca. To piosenka Stanislasa Tohona z Beninu z roku 1985 w delikatnie wyretuszowanej współczesnej wersji. To odkrywanie na nowo jest oczywiście bardzo umowne, bo przecież większość z nas nigdy tej muzyki, tych afrykańskich hitów wcześniej nie słyszała. Benin mimo to zdaje się mieć znowu swój czas, bo poza tą piosenką przypomnianą właśnie na nowej kompilacji DJ Honey zatytułowanej Hunting All Night, ostatnio ukazała się druga po 10 latach od pierwszej część albumu African Scream Contest z muzyką z Beninu z lat 1963-1980. Na niej między innymi jeszcze jedno nagranie legendarnej orkiestry Polirytmo de Cotonou, którego również większość z nas, a już ja na pewno, nigdy wcześniej nie miałem okazji posłuchać. Asama ya tone nyenge ida flingi. Eskil Lohento śpiewał w tej piosence orkiestry Polirytmo Dekotonu. To piosenka z roku 1974, podobrana z drugiej części kompilacji African Scream Contest, która okazała się całkiem niedawno. Eskil Lohento, tak, jeden z bardziej znanych wokalistów orkiestry Polirytmo, a przecież było ich wielu. Orkiestra gra do dziś, kilka lat temu wystąpiła na OFF Festiwalu, ale już bez Eskila Lohento, który zmarł w roku 2006. Pierwszą częścią kompilacji African Scream Contest niemal debiutowała wytwórnia Analog Africa w roku 2008. To była wtedy swoista sensacja, no może sensacyjka, mierząc to kręgiem, wielkością kręgu osób, które były tym zainteresowane. Dziś, jak się okazuje, mimo wielu podobnych do Analog Africa inicjatyw, wciąż jeszcze wiele możemy odkryć. W ten taneczny nastrój, którym zaczęliśmy, wpisze się autor naszej, no trudno to nazwać inaczej, płyty miesiąca w programie alternatywnym. To oczywiście Kasin. Piąty raz spotykamy się w lipcu pod nieobecność Agnieszki Szydłowskiej i szósty raz pojawia się fragment jego najnowszej płyty Relax. Dziś wreszcie utwór tytułowy, jedyna piosenka zaśpiewana po angielsku. Relax. Relax, relax, relax. Kasin i Relax z płyty Relax. Piosenki z jednej strony tak ładne i w swoim szkielecie tak proste, jak na przykład u Erlanda Oje, a z drugiej strony zespołową pracą i tymi bogatymi aranżami zwraca się ta muzyka gdzieś ku latom 70., no może jeszcze 80. Kasina można też posłuchać u Gaby Kulki w sobotnie wieczory, co pozwala nam rozpiąć w tym momencie jeszcze jeden taki most między przeszłością a przyszłością. W tym celu wybierzemy się do Chile. Camila Moreno to dziewczyna, której ostatnio słuchaliśmy prawie 4 lata temu przy okazji jej płyty Mala Madre i zdaje się, że nawet nie było to w programie alternatywnym. Ale okazuje się, że niczego nie przegapiliśmy i ta piosenka, której posłucham za chwilę, to jej pierwszy, no powiedzmy premierowy sygnał, nie licząc wydawnictw koncertowych od tego czasu, który dostajemy właśnie od Kamili. Kamila, dziewczyna z jednej strony odwołująca się właśnie do przeszłości, do tego rewolucyjnego nawrotu do muzyki folkowej, która miała miejsce w Chile już w latach 60., gdy śpiewali Violeta Parra, Victor Jara, a z drugiej strony południowoamerykańska krytyka chce na nią patrzeć przez pryzmat tego współczesnego odwoływania się do natury, do organiczności, które ma miejsce głównie w muzyce elektronicznej. Te akcenty też czasem w naszych spotkaniach zastępczych w programie alternatywnym się pojawiają, ale też ma miejsce w muzyce gitarowej, jak to właśnie w przypadku Kamili za chwilę się wydarzy. My mamy to szczęście, że możemy posłuchać nowej piosenki Kamili Moreno, nieobciążeni tymi wszystkimi danymi. A z Kasinem łączy ją jeszcze zamiłowanie do ponadnormatywnych aranżacji. Tu eres mi sol, mi corazón, un remolino. Y yo quise así, así. color del cielo, el color. Camila Moreno szykuje jakiś multidyscyplinarny projekt zatytułowany Pangea. Jego częścią chyba już będzie ta piosenka, a ma ona obejmować i jakieś filmy dokumentalne, w których Camila jeździ, poznaje różne lokalne kultury gdzieś tam zaszyte w górach, i książka, i komiks, i jakieś dwie płyty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Deus Emuler to płyta, z którą już się spotykaliśmy w programie alternatywnym. Bóg jest kobietą, jak mówi boska Elza Suarez w 9. dekadzie swojego życia. Zastanawiam się, jak próbować przełożyć w ogóle fenomen Elzy Suarez na język polski. Jakimś krokiem w tę stronę kilka lat temu, w tę stronę, w którą poszła Elza Suarez, była na naszym poletku płyta Albo Inaczej, gdzie Nestorzy i damy sceny rozrywkowej wykonywali klasyki rodzimego hip-hopu. Ale Elza Suarez zrobiła coś jednak zdecydowanie innego. Poszła wiele, wiele kroków dalej, do przodu, grubą kreską oddzielając to, co było wcześniej. To stylistyczna wolta, jakie no znów to nie będzie do końca trafne porównanie, ale też nie ma to być znowu tłumaczenie dosłowne. To taka wolta, jakiej dopuściła się na naszym rynku, powiedzmy, Agnieszka Chylińska. To teraz, żeby to porównanie w jakikolwiek sposób nabrało odpowiedniego wymiaru, na podobną woltę trzeba by na przykład namówić Marylę Rodowicz. Wtedy byśmy dostali w Polsce to, czym dla Brazylii są dwie ostatnie płyty Elzy Suarez. Nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu. Dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me bala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país, mil nações moldaram minha cara. minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso lugar de fala. Deus Muller, nowa płyta Elzy Soares, płyta, na której łączy się młodość i alternatywa São Paulo z doświadczeniem wielkiej wokalistki brazylijskiej. Tak sobie myślę, że mówiąc, sugerując Marelę Rodowicz jako jakieś takie porównanie do Elzy Soares, nie miałem na myśli tutaj porównań, jeśli chodzi o kalendarz i różne daty, ale może nie będę już w to brnął. Przechodzimy do naszej płyty tygodnia. To ósmy album Dirty Projectors zatytułowany Lamplit Prose. Now the clouds are gathered, my eyes are bright, my back is tattered. The stakes are raised, the townspeople are anxious and alert. Thank you. przy okazji wczorajszego konkursu związanego z naszą płytą tygodnia pytaliśmy o imię mamy Rostama Batmanglidzia, byłego członka Vampire Weekend, który swoich sił próbuje solo od niedawna, a który pojawił się gościnnie w piosence You're the One. Mama Rostama to Najmiye i jest prawdziwą gwiazdą irańskiej sztuki kulinarnej. Dziś pytanie będzie prostsze, choć też pytamy o imię. David Longstreth zaprosił na nową płytę Dirty Projectors wielu gości, szczególnie takich, którzy pomagają mu śpiewać w piosenkach, które tutaj się znalazły. Kiedyś nie miał takich problemów, nie musiał szukać, nie musiał dzwonić i pytać. Przez wiele lat Dirty Projectors miało swoją wokalistkę, przy okazji też gitarzystkę. Chodzi nam o jej imię, 227 trójek. Proszę zadzwonić do Oli, odpowiedzieć. Dwie płyty czekają, a my słuchamy dalej Dirty Projectors. That's a Lifestyle to był singiel zapowiadający tę płytę. Who will stop wasting the lives of the brave based on a lie? Who will stop wasting the forests and seas? We know what will survive. Who will stop wasting the time? Who will stop putting quarters upon our eyes? Who will not place himself higher than we for a senator's prize? We wander out, out of that kind of drunk and kind of high. We know what for. The monster eats its young till they're gone, gone, gone. And the rules are better held, and that's the way it's done. Yeah, the monster eats its young till they're gone, gone, gone. Till it's satisfied and done, it won't blood, blood, blood. Who could look up from the numbers and say something ain't right? Who could disrupt the abundance and pray not for weight but for light? How could we risk the empire as the apprentice descends into seasons of vibe when an old white Lincoln encrypted and high sputters down from the sky, red-eyed in July, weeping glycol? We shout out but listening in, we browse our own episodes. That's a lifestyle. Cause the monster eats its young till they're gone, gone, gone. And the wounds are better hurt, and that's the way it's done. And the monster eats its young till they're gone, gone, gone. Till it's satisfied. Dips out from the haze, who knows the price? When the words mercy and justice are raised, members only apply. When will we count all the signs? When will we finally not let fear weaponize? When will the courage to breathe and let breathe assure the land will survive? Cause the monster eats its young till they're gone, gone, gone. And the rules are there to hurt, and that's the way it's done. Yeah, the monster eats its young till they're gone, gone, gone. Till it's satisfied and done, it won't burn. That's a lifestyle.